It is a universal language. It is my muse and mentor writing the soundtrack of my life. It is war and peace at once. It unites me with the world and makes my heart beat faster. Music is who I am. Now, sit back and listen. Rock'n'Roll FM canlı yayını başlıyor. Arkanıza yaslanın ve kendinizi müziğe bırakın. Rock'n'Roll FM. Gecenin Katarı. Hazırlayan sunan Jeronimo Yalnız Kartal. Gecenin Katarı, tam adına layık özel bir program için karşınızdayım. Günün geceye döndüğü, hatta gecenin sabaha doğru yol aldığı saatlerde hazırladığım bu programı. Dolayısıyla da geceye uygun soft rock parçalarından oluşacak. Sözü fazla uzatmayacağım. Anonslarımı yine ikişer ikişer yapmayı düşünüyorum. İlk parçamız Trapez'den Seafull. Ardından Bad Company'den The Way I Choose. Yes. dear. Stretch out your light to shade in the past. Now he who speaks can tell in our time. I don't ask no questions. I Gecenin seslerinde şimdi sırada öncelikle Rolling Stones'dan As the Years Go By ve ardından Aerosmith'ten Dream On. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Sing for the year, sing for the laugh, but sing for the tear. Gecenin Katarında Aerosmith'ten Dream On'u dinledik. Şimdi sırada Thin Lizzy'den Still In Love With You ve ardından Gary Moore'dan efsane parça Parisian Walk Away. Thank you. Michel and old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Gecenin Katarında gece şarkıları iki Rainbow parçasıyla devam edecek. Önce Catch the Rainbow, ardından Temple of the King. Made of steel.

see. And there in the middle of the circle it lies. Heaven help me. When all could see by the shine in his eyes, the answer had been found. Back with the people in the circle he stands, giving, feeling. With just one touch of a strong right hand, they know of the temple. Rock'n'Roll FM'de bu özel programın son iki harika parçasına geldi sıra ve bunlarla programımızı tamamlıyoruz. Öncelikle Whitesnake'den Ain't No Love in the Heart of the City, ardından Led Zeppelin'de programımız sona erecek All of My Love. Hey! Yours is the cloth, mine is the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Earth, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, yes, all of my love to you. FM'de Yol Şarkıları. Hazırlayan ve sunan Geronimo Yalnız Kartal. Bir Rock'n'Roll FM yayınının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sonraki programlarda görüşmek üzere.